Божич прояснів, у очах заблимали вогники. Міє, запам'ятай, де стоїть. Дві бджоли сіли на кошлату полковникову шапку, гострий горілчаний дух дратував тверезих трудівниць. Вимчали за село. Біля Карпового хутора Божич міцно стиснув руку Сотникову, штурхонув Олелька під бік і спинив Ридван. «Ти тільки глянь!» «Красуня!» — зітхнув Сотник. Дівчина виривала якусь ростину з коренем, підвелася з колін, повогом пішла до господи, співаючи. Божич не міг одірвати очей од неї. «Так і осліпнути можна, пане полковнику!» «Ангельська краса!» — сказав Божич. «Поганяй!» «Привезти вам?» — усміхнувся Сотник. «Цебто як привезти?» «Ну, наймичкою найняти». «А дівчина ж яка богиня!» «А й так!» — тріпнув головою, і дві бджоли впали з шапки на пишні полковникові вуса. Там порвав горілчаний дух. Це розізлило бджіл. Одна дала жало під око, друга — в кінчик носа. Око запливло, Іван Божець став блиндарем. Накаркав колючим позирком обпік Сотника. «Їдьмо!» Смачно чхнув, приклав долоню до носа. «У, а де ж мій ніс?» «Гарбуз во місто носа, пане полковнику», — зареготав Сотник. «Щоб не піднесла нам та дівчина гарбуза?» «Це що? Якби мені стару пані Аделаїду приворожити, бенкет би справив на всю Ніну. Та їй уже за 70, напевне, добирається. В тому то й печаль моя, щоб не спізнитися», — підморгнув здоровим оком Сотнику. На загади її імператорської величності до Глухова із Санкт-Петербурга прибув гонець, гофкур'єр Ігнатій Кирилович Полтавцев, який привіз приємну новину, з великим, правда, запізненням, про замирення Росії зі шведами. З цієї нагоди генерал-губернатор скликав до себе усіх полковників, щоб вислухати гофкур'єра. А потім справив учту на честь великого гостя. На столах красувалися вишукані страви, горілка і вина заморських погребів, одначе Ігнатій Полтавцев спиртних напоїв не вживав. Утрималася в такому разі і старшина. Навпаки, намагалася підкреслити своє байдужісіньке ставлення до Бахуса. Пізнього вечора на пропозицію санкт-петербурзького гостя усі вийшли з тісної прокуреної канцелярії під визоріле небо, щоб побачити хвостату комету, яка вешталася в цьому році, як п'яна недалеко Чумацького шляху. Але комети не побачили. Говорили про смерть митрополита Київського Рафаїла Заборовського, про сарану, яка суне з Азії на Україну. Комета, смерть митрополита і сарана. Чи немає тут якогось зв'язку? Не знайшовши відповіді на своє запитання, старшина розповзлася по домівках. Гофкур'єр Полтавцев, не гаючись, почне об'їзд усіх полків, щоб розповісти їм про давно відоме. А тому не забарився піти на відпочинок. Щоб достойно зустріти високоповажного гостя, поспішили покинути Глухів і полковники. Лубенський, Миргородський, Гадяцький, Переяславський, Чернігівський, Прилуцький, Стародубський, Київський, Полтавський. Не загаївся і полковник Ніжинський Іван Пантелеймонович Божич. Якої думки буде гофкур'єр полтавців про козацькі полки, відомо заздалегоди. Адже недаром з військового скарбу взято 1000 карбованців і піднесено як презент санкт-петербурзькому гостю. Не секрет, що полковники постараються презентувати гофкур'єра і на місцях. Знайдуться і в полковому військовому скарбі гроші, які тимчасово можна буде взяти, щоб потім повернути їх назад, обібравши підлеглих. Одначе Божич вирішив зібрати полкову і сотену старшину в Ніжині, щоб підготувати її до зустрічі гофкур'єра, якщо тому заманеться навідатися в якусь із сотень. Донедавна ніжинським полковником був Іван Хрущов, якого звільнено за хабарництво, підкупи і крадіжку грошей з полкового скарбу. Івана Хрущова замінив Іван Божич. До цього він був підполковником сербських гусарів. Батько Івана Божича, Пантелеймону, тривожний час Мазепинської зради, чимось вислужив особливу милість Петра Великого. В травні 1709 року Пантелеймон Божич одержав від Скоропадського універсал, згідно з яким Божичу дозволено залишитись у Ніжині для проживання і відписано йому власність кілька залюднених сіл. Через рік київський губернатор князь Дмитро Голіцин видав особливий охоронний папір за велінням самого царя, яким Пантелеймону Божичу виявляли всілякі милості. Але він через 2 роки помер. Вдова Божича не відчувала нужди, бо від Голіцина мала папір померлого полковника Пантелеймона Божича, вдові й сину Івану, ніхто ніяких обид і притиску не сміє чинити. Клейноди, призначеному полковником Івану Божичу, вручав генеральний бунчуковий Микола Ханенко, який до цього їздив до Ніжина і там спочатку оголосив Хрущову, що той позбавляється рангових земель, а папернач та інші клейноди і передав Івану Божичу. Часу минуло небагато, та новий полковник устиг в Ніжинській землі вкоренитися глибоко, тримався чіпко і надійно. На раді були полковий обозний, полковий суддя Леонтій Грановський, полковий писар Василь Кулаківський, полковий Саул та 2 полкові Хорунджі, а також сотник Івангородської сотні Онопрій Коницький, родич Божича. Говорити почав полковник. Усі напружено дослухалися до його слів, усі розуміли, що від того, яке враження справить полкова та сотена старшини на хофкур'єра, великою мірою залежатиме доля кожного з них. Це ж не неофіт якийсь, а чиновник із самого Петербурга. Без грошей не обійтись. По-перше, слід частково поповнити генеральний військовий скарб. На долю Ніжинського полку припало 100 карбованців. Крім того, треба мати гроші, щоб і самим вручити високому гостю презент. Полковий писар Василь Кулаківський запропонував: «Понеже полкова старшина, вдови полкової старшини, сотники та інші мають рангові маєтності і кола, то відповідно до кількості душ і кол збирати гроші, потрібні для поповнення генерального військового скарбу». Полковник задоволено крякнув: «Так само і з тими грішми, які треба мати нам на презент». «А скільки ж треба на сей самий презент?» – не втримався сотник Коницький. Іван Божич блиснув на нього білками. «Скільки треба?» Запала ніякова мовчанка. Але ненадовго. Божич казав далі: «Перш ніж давати гроші хофкур'єрові, треба знати, скільки інші даватимуть. І пам'ятати, що ми не гірші за інших. Більше на якогось рублика дати». Старшина перезирнулася. «Ну, не один, а 10-20. Не з нашої шкури гроші робляться». Полковник откашлявся, розпалив люльку, окутав себе серпанком сизого диму. Сотник Конопрій Коницький, коли розповзлася старшина, підкотився до Божича, зашепотів на вухо: «Дівчина, пальці оближите, пане полковнику. На Карповому хуторі живе сирота. Привезти?» «Що? Яка сирота?» Не збагнув, про кого йдеться. «Як же? Коли ми їхали землями пані Аделаїди, пасіку бачили?» «Пані Аделаїди, а... ага, згадав. Добра пасіка, забрати, чуж. Зрештою, я сам скажу кому слід. А дівчина, дівчина, богиня, а не і сирота. Накажете привезти?» «Вона згодна?» «Згоди вона питати би в мене!» – просипався сміхом сотник. «Ну що ж, тільки не зараз. Гості ж, знаєш». Полковника Божича сотник ненавидів і боявся, але не виказував цього лисицею, вертівся, упевнював, ніби безмежно вдячний йому, що сам полковник та одружив його на сестрі, викликавши її в Ніжин. Не знаючи своєї майбутньої нареченої, сотник дав згоду на одруження. і лише пізніше, побачивши, зрозумів, чому так настирливо брат шукав чоловіка для сестри, гидко з кіпками взять. Та відступати було пізно, пообіцяв, чорт. А яка дівчина була в нього, яка дівчина? Померла. Нема більше таких і не буде. Баба Христина настояла таки на своєму. Прийшов отець Танасій. Не жилець, голосила, батько наш на сьому світі, ой, не жилець. Дід Петро лежав на лаві, головою до образів, на високо збитій подушці, і дивився на стель. Діла, повзала і прилітала з місця на місце мушва. Скільки цієї нечисті водиться, подумав Петро. І, наворушачи головою, покосував очима на священника, а перегодя на Христину, яка захлиналася риданням. Дід Петро лежав на широкій лаві головою до покуття. Біля нього столик, накритий білим, у веселих півниках рушником, а на ньому миска з пшеницею, кадило, пшеницю встромлено 7 паличок, на кінцях обмотаних м'яким з дрібною кострицею клоччем. Отець Танасій, взявши кадильницю з фіміамом, почав кадити навколо стола єлей, обкурюючи кімнату і людей, потім зупинився перед столиком, глаголячи. Благословен Бог наш, Пресвятая Троїця, Отче наш, яко Твоє єсть царство, Господи, помилуй, Господи, услиши молитву мою, внуши моленіє моє. Священник немилосердно вимахував кадилом, наганяючи в невелику і без того чадну хатину хмари густого диму. На Чипорові запаморочилася голова, якийсь давлячий клубок підкотився до горла. Чоловік поспішив вийти з хати, ступив крок за поріг, і котові, який навернувся на цей час, ненавмисне заблював горбату його спину. Тоді вернувся в хату, смиренно перехрестив лоба,